السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالنا سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل ذاك نما صحب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، نكيل أتكي بيتا كتكنجي ياهم فكسكو يمشو. أيها الناس عباد الله، فأما موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الأخوة الإيمانية ومنزلتها عند الله. موضوع خطبتي يا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى إجازمزيا أندوغو وكيماني ندرج ياكي بلي الله سبحانه وتعالى. نميانزن آيهي Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumzia mizozo iliyopatikana baina ya Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, ambao kabla ya hapo walikuwa makundi mawili. Kundi la kwanza walikuwa ni Aus na kundi la pili wakawa ni Khazraj. Aus na Khazraj ni makabila mawili ambapo yalikuwa yana ugomvi kwa muda mrefu, kwa miaka mingi na vita endelevu, kama inavyofahamika hivyo katika asrul jahiliya. Kulikuwa na makabila mengi sana ambayo baina yao yalikuwa yakipigana na vita vilikuwa ni vizito sana. Ikawa hakuna mwenye uwezo wa kuyapatanisha makabila haya mawili, yakawa ndugu. Ikawa vile vita vikawa ni vya kurithiana, anazaliwa mtu anasimuliwa habari, kulikuwa na babu zako na wazee wako walikuwa wanafanya juhudi kadha na kadha lakini wale ndio waliomuua. Anajazwa hasira na chuki, na yeye anaendeleza mapambano kwa kabila lile. Kadhalika pia na wale hivyo hivyo, mapambano yakawa yanaendelea kwa muda mrefu baina ya Ausi na Khazraj, mpaka ikafikia kiwango alipoletwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye Mtume alayhi salatu wasalam ndiye aliyeunganisha Ausi na Khazraj, na hakuna kilichounganisha isipokuwa kilichowafanya wao kitu kimoja ni swala zima la imani. Imani ndiyo ikavunja ukabila, kwamba hawa ni Aus, wapendane kwa sababu ya ukabila wao wa Aus, na hawa ni Khazraj, wapendane kwa sababu ya ukhazraji wao. Uislamu ukaja ukavunja swala hili na ukaweka mahabbatun imaniya, mapenzi ya kiimani, kupendana kwa sababu ya Allah na kuchukia kwa sababu ya Allah. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akmalun nasi imanan man ahabba fillah wa abghadha fillah. Mtu aliyekamilika imani kuliko wengine ni yule anayependa kwa sababu ya Allah na yule anayechukia kwa sababu ya Allah. Kwa hiyo ikawa mapenzi baina yao yameibuka kwa sura nyingine, sasa wanapendana kwa ajili ya Allah. Hakuna tena ukabila Ausi wala Khazraji. Hapa sasa wote Ausi na Khazraj wakachukua jina moja, wakaitwa kuwa ni Ansar, maswahaba wa Madina. Pamoja na hivyo, katika historia ukisoma, kuna baadhi ya mizozo iliibuka baina yao baada ya tayari wameshakuwa ni maswahaba tayari. Wakapatikana baadhi ya washairi wakawa wanaimba mashairi ya kuwashawishi hawa wa Ausi wawashambulie Khazraj na wa Khazraj wawashambulie Ausi. Yale mashairi yakawa yanaimbwa, yakawajaza chuki, zikaanza kuibuka tena, kana kwamba vile vita kabla ya Uislamu walivyokuwa navyo vinataka virudi tena. Hapa ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha aya hii, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, nashikamaneni katika kamba ya Allah pamoja na wala msitofautiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema ya Allah iliyokuwa juu yenu. Idh kuntum a'daa, pindi mlipokuwa maadui, hamuelewani, mna magomvi ya muda mrefu. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha nyoyo zenu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema yake Allah wote mkajikuta mmekuwa ndugu baada ya mizozo na magomvi yaliyojiri baina yenu kwa muda mrefu. Wa kuntum ala shafa ufratin minan nar, na kwa magomvi mliokuwa nayo mlikuwa ukingoni kabisa mwa shimo la moto. Allah anasema hivyo, kwa maana man mata minkum dakhala an-nar, atakayekufa katika nyinyi alikuwa moja kwa moja anaingia motoni. Ndio maana mlikuwa ukingoni wa shimo la moto, ni mshale tu kufike uingie motoni. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni kutokana na huo moto. Mkawa Waislamu, mkawa ni waumini. Wale waliokufa kipindi kile washengi ya motoni, lakini nyinyi mliobakia Allah hakujalia mufe katika vita vile, Allah amekuokoeni na ule moto. Kisha anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, hivyo hivyo ndivyo ambavyo Allah anakubainishieni aya zake, la'allakum tahtadun, huenda mkaongoka. Aya hii ndugu zangu katika imani imekuja kuzungumzia masala mengi sana. Moja katika masala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kwamba inapopatikana magomvi na uadui mkubwa baina ya waumini, basi waumini hawa wanakuwa wako ukingoni mwa shimo ya moto wa Jahannam. Ayuha nasu ibadallah, hii aya inasisitiza masala ya kuwakumbusha Ausi na Khazraj ambao ni Ansari wasirudi katika mizozo waliokuwa nayo. Kadhalika hadhihi al-aya tudhakiruna, inatukumbusha sisi Waislamu kwamba antakuna mahabbata bainana, yawepo mapenzi baina yetu. Wewe umpende yule kwa sababu ya imani yake, na wala usimchukie mtu kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya uchama, kwa sababu ya ukikundi, kwa sababu ya utaasisi, wala sababu nyingine yoyote. Isionekane kwamba umpenda mtu kwa sababu ya kitu kile, lakini mapenzi yako hayajafungamanishwa na imani hata kidogo. Ayuha nasu ibadallah, fa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, matalul mu'minin في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم حديث كتوك نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano wa mu'mini katika kupendana kwao. Tawaddihim asili yake ni maneno mawadda. Tawaddihim katika kupendana kwao, watarahumihim na katika kuhurumiana kwao, wataatufihim na katika kufanyana kwa upole. Mtume anasema mathalul jasadi ni mfano wa mwili mmoja, na katika riwaya imekuja kamathalil jasadil wahidi, ni kama mfano wa mwili mmoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja hii, wanawachuoni wa balagha wanatumia jumla iliyopita nyuma hiyo kuwa ni mushabaha, na mathal hapa imetumika kwa maana adatu tashbih, na maneno ya mbele inakuwa ni wajhu shabihi. Yani wajhu shabihi yake hapa ni fi tawadihim wataraumihim wataatufihim. Hii wanaochoni wa balagha wanaita kuwa ni wajhu shabihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalul jasadil wahidi ni mfano wa mwili mmoja. Kwa hiyo maana yake tunafananisha waumini katika kupendana kwetu na kuhurumiana kwetu na kufanyiana upole kwetu ni kama vile mfano wa mwili mmoja. Mtume analeta ufanuzi tafsiru tashbihi hapa, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja katika mwili kikipata matatizo, kikiugua kiungo kimoja katika mwili, tadaa lahu sairul jasadi, mwili mzima unalitana, unashirikiana na kiungo kile, bisahari wal umma, katika kukesha na kuugua. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaeleza namna waumini wanapokuwa katika mapenzi yanayopatikana baina yao. Ayuha nasu ibadallah, kiasi ambacho mu'mini mwenzako akiumwa, wewe huwezi kukaa na raha na familia yako kwa sababu kuna mu'mini mwenzako anaumwa. Na haya alipokamata sahaba akaenda kutundikwa juu, akatobolewa jicho la upande wa kushoto, akaulizwa, unaonaje wewe ungekuwa kwa watu wako alafu Muhammad ndio angekuwa hapa, ungejisikiaje? Akasema, wallahi siko tayari kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mwiba tu unamchoma. Ndipo walipokuwa waumini wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wajaa fi riwaya inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, al-muslimuna ka rajulin wahidin, idha ishtaka 'aynuhu ishtaka kullu, wa idha ishtaka ra'suhu ishtaka kullu, akhrajahu Muslimun. Imekuja katika riwaya nyingine katika sahihi Muslim, mlango aliyoita babu al-birr, anataja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala riwaya ya hadithi iliyotangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akitaja katika kufananisha waumini, anasema al-muslimuna karajulin wahidin, waislamu ni kama vile mtu mmoja tu. Yaani waislamu wote ni kama vile mtu mmoja tu. Idha shtaka ainuhu, jicho lake likipata tatizo, likiugua jicho lake, ishtaka kulluhu, yeye mwili mzima anaugua. Vipi shehe, mbona uko vizuri? Jicho linanisumbua bwana. umeenda umetoa jino kule hospitali, utakwenda nyumbani utalala, macho yatasinzia, alafu mwili mzima unatulia kwenye godoro kwa unyenyekevu kabisa, kwa sababu ya kuhudumia kiungo kimoja. Uweze kusema mimi nacheza mpira kwa sababu sipigi meno, lazima utulie, kwa sababu kiungo kimoja kina matatizo katika mwili wako. Mwili mzima unaugua kwa sababu ya tatizo lililopatikana katika kiungo kimoja. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha shtaka rasuhu, na kichwa chake kikipata matatizo, kikiugua kichwa chake, anasema ishtaka kulluhu, basi mwili mzima na wenyewe pia unaugua. Huu ni mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa, anawafananisha Waislamu ni kama vile mwili mmoja, na itakapofikia kiwango cha Waislamu wakaishi kama mwili mmoja, ndipo iza ambayo wanaweza wakaipata, ile ambayo wanaitafuta hawawezi kuipata ikiwa baina yao hawawezi kuishi kama mwili mmoja, kama yule Myahudi aliyemwona Khalid bin Walid, namna ambavyo alivyokuwa akishirikiana na masahaba wenzake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema nimewaona watu lam arahum ba'd, sijawahi kuona baada ya kabla ya hapo. Sijawahi kuona. Ni watu ambao lau kama wangeazimia waumue mlima Uhud pale ulipo, wauhamishe sehemu nyingine, basi wangeweza, kwa ule umoja na ushirikiano walionao. Kisha ayuha nasu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, masala haya mapenzi ya kiimani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wazi katika hadithi ya kwamba laiti kama yatakosekana hayo, basi Waislamu wataisikia pepo katika matangazo tu, hawawezi kuingia peponi ikiwa mapenzi ya namna kama hii yatakosekana kwao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamtoingia peponi hatta tu'minu, hatta harfu ghayatin wa nasbin, hata wanawachuoni wanahau wanasema ni harfu ghayatin wa nasbin, na hapa imenasibisha fi'ilun mudhari'u, na alama ya nasbi yake ni harfu nuni katika neno tu'minu. La tadkhulu aljannata, hamtoingia peponi hatta tu'minu, mpaka mtakapoamini. Yani harfu ghaya, kwa maana ili muingie peponi lazima mufikie katika kilele hiki. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala tu'minu hatta tahabu, na wala hamtoamini mpaka mpendane. Haiwezekani ikafikia kiwango wewe ukawa uko bize na shughuli zako siku tatu siku nne, huna habari na wenzako, alafu ukasema unapendana na wenzako kwa mapenzi ya namna kama hii. Mtume anasema la tadkhulu aljannata, hamtoingia peponi. Hatta tu'minu, mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, wala hamtuamini mpaka mtakapopendana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama anawafundisha masahaba, anawaambia awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbatum, je nisikujulisheni jambo, nisikuambieni jambo ambalo mkilifanya mtapendana? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba, akawaambia afshu salama bainakum, peaneni salamu baina yenu, yani salimianeni, julianeni hali. Ukiamka asubuhi, julianeni hali na ndugu zako, majirani zako, mkikutana njiani msalimiane kwa bashasha. Tena wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala, jambo hili la salamu wamelitaja kwa kirefu, na haya tutakuja kuiona katika hotuba ya pili. Na unaweza ukajiuliza swali, kwa nini leo salamu nyingi tu? Assalamu alaikum, waalaikum salam, nyingi tu. Kama Mtume na kama Allah anavyosema kwamba idha uyitum bitahiyatin, mtakapopewa salamu, yani mkasalimiwa, basi nyinyi jibuni kama mlivyosalimiwa, au bi ahsani minha, au jibuni kwa uzuri zaidi kama mlivyosalimiwa mwanzo. Yani kwa maana muzidishe, kama mmesalimiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Al-Albani anasema zidisha wa maghfiratuhu, sema wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu bi ahsani minha. Lakini salamu pamoja na kuwa nyingi, lakini mapenzi baina yetu yamepotea. Tatizo liko wapi? ni kwa sababu salamu nyingi zinazopatikana zama hizi zinatoka katika mdomo na wala hazitoki katika moyo. Jambo linapotoka moyoni, mapenzi yanaingia katika moyo. Jambo linapotoka katika ulimi, basi linaingia katika sikio la kulia na kisha linatoka katika sikio la kushoto. Ayuha nasu ibadallah, haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, tuna kawaida baina yetu ya kujuliana hali? Mmoja anapoumwa kuna kawaida ya kujuliana hali? Kuna kawaida baina yetu kusalimiana? Ikiwa kawaida hizi zitafutika baina yetu, basi mapenzi yatapotea baina yetu, na yakipotea mapenzi baina yetu hatuwezi kuamini, na tukikosa imani hatuwezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatawalla sarair. Ayuha nasu ibadallah, nakuhusieni tena kwa mara nyingine na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. أَيُّهَا النَّاسُ عِبَادَ اللَّهِ، كُتُبَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الصَّخْرِ الدَّوْسِي الْيَمَنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَسَمَ كَتْكَ حَدِيثِ حَقِّكَ مُتُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيَازَ نَنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ na anna wanawachoni wanasema ni harfu taukidi wa nasbi, neno linalokuja kutia msisitizo. Anasema kika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zimwendea amesema haqqul muslimi ala almuslimi sittun, haki za muislamu kwa muislamu mwenzake ni sita. Zimetajwa kuwa ni haki ya muislamu, kwa maana muislamu anapomnyima haki mwenzake bila ya shaka anakuwa amemdhulumu. Na dhulma ziko za dizaini tatu. Wanawachoona nasema dhulmu yankasimu ila thalathati aqsami: dhulmu linsani lirabbihi, wa dhulmu linsani linafsihi, wa dhulmu linsani lighairihi. Dhulma inagawanyika katika sampuli tatu. Sampuli ya kwanza ni dhulma ya mtu kumdhulumu mola wake, na hii ni pale mwanadamu anapofanya shirki. Allah anasema inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa sana. Na aina ya pili dhulmu linsani linafsihi, dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake. Allah anasema wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, Allah hakuwa mwenye kuwadhulumu wao, bali wao wenyewe walikuwa wakijidhulumu nafsi zao. Ni dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake. Na aina ya tatu ni dhulmu linsani lighairihi, dhulma ya mtu kumdhulumu mwenzake. Mtume sala salam anasema unsur akhaka dhaliman au madhuluman, mnusuru ndugu yako akiwa anamdhulumu mwenzake au akiwa anadhulumiwa. Ni dhulmu linsani lighairihi. Kwa hiyo ikiwa kuna jambo la haki kwako alafu muislamu mwenzako asikufanyie, bila ya shaka huyu anakuwa ameingia katika suala zima la dhulma. Mtume sala salam alipoambia haki za muislamu kwa muislamu mwenzake ni sita, na katika riwaya imekuja haqqul muslimi, lakini riwaya hii Abi Huraira amepokea hadithi akutumia anna rasulullah, alisema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na katika mustalahul hadithi ukisoma hadithi zinazokuja kwa sigha ya sami'tu anna rasulullah, hadithi zina daraja kubwa kuliko hadithi zinazosema ani nabii sallallahu alayhi wasallam, zinakuwa daraja yake. Na haya wanaochoni wameyataja katika vitabu vyao, lakini sitaki kuzama zaidi katika fani hizo. Tunakusudia kuingia katika madhumuni ya hutuba yetu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika anasema Mtume haki za Muislamu kwa Muislamu wenzake ni sita. Masahaba kila pakasemwa, ma hunna ya Rasulallah, ni zipi hizo ewe mtume wa Allah? Kala mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, idha laqitahu fasallim alayhi, ukikutana naye muislamu wenzako basi mpe salamu, msalimie. Umemwona muislamu wenzako usikae kimya, msalimie. Kumpa salamu ni katika mambo ambayo yanaleta mapenzi baina yetu, na kupitana bila kusalimiana ni katika mambo ambayo yanaondosha mapenzi baina yetu na kuleta chuki baina yetu. Na wanawachuoni wanasema katika maala popote pale na ibada zote zile za Uislamu, ibada hii peke yake ndio imekuwa sunna, ni bora kuliko faradhi. Kuanza kumpa ndugu yako salamu ni sunna, yeye kujibu ni faradhi, lakini kuanza kutoa salamu ni bora kuliko kuitikia. Hakuna ibada ambayo sunna ni bora kuliko faradhi zaidi ya ibada ya salamu. Kutoa salamu ni sunna, kujibu ni faradhi, na kutoa salamu ni bora kuliko kujibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man badaa akhahu bisalam bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kuanza kumpa ndugu yake salamu Allah subhanahu wa ta'ala anamjengea nyumba katika pepo. Ni jambo zito sana na lina uzito wa kiasi cha hali ya juu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa idha da'aka faajibhu, na atakapokuita au akakualika basi mjibu, mwitikie, nenda katika wito aliyokupa. Bwana ndugu yangu, nakuhitaji leo baada ya magharibi nyumbani, nimeandaa chakula, nataka wageni. Usianze hapa, unajua mimi na dharura zangu, nataka niende mnadani nini. Wa idha da'aka faajibuhu, akikuita itikia wito, stopisha mambo yako. Itikia wito ni haki yake na iliyokuwa juu yako wewe, mtekelezee haki yake. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa idha stansahaka fansah lah, na akikutaka nasaha mnasihi. Na ndugu yangu, bwana mimi nina jambo kadha, naomba uninasihi. Na sharti la nasaha lazima lipatikane sababu, sababu nasihati, sababu ya nasaha. Mathala, bwana ndugu yangu mimi nasafiri, naomba uninasihi. Kwa hiyo maana yake nitakunasihi kwa ile sababu uliyoniambia. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema, wa amma talabu nasihati bighairi sababin fa minal bid'a, kuomba nasaha bila ya sababu. Wewe ni nasihi kwa katika dini, ni nasihi tu ndugu yangu. Anasema bin Uthaymeen, ili jambo ni uzushi katika dini, halijathibiti. Masahaba walikuwa wanamwambia Mtume nasaha baada ya kuwatajia sababu. Kwa mfano, Mtume alipowapa mawaidha, sahaba akamwambia, ya Rasulullah, kaannaha mawidhatun muwadde, kana kwamba haya ni mawaidha ya kutuaga. Fa auswina, basi tuusie, tupe nasaha. Kwa sababu ya kuomba nasaha ni kwa sababu mawaidha yale ni kana kwamba Mtume anataka kuacha. Ayuha nasu ibadallah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa idha atasa fahamidallaha fashamituhu, na muislamu mwenzako akipiga chafya, fahamidallaha, akamhimidi Allah kwa maana akasema alhamdulillah, fashamituhu, basi muombe dua. Kupiga chafya alafu akamhimidi Allah, basi muombe dua. Tamuombea vipi? Lazima ujifunze namna ya kumuombea dua. Usipomuombea dua kwa sababu ya ujui, kwa sababu hujasoma dini, utapata dhambi ya kumnusuru ndugu yako, kadhalika utapata dhambi ya ujinga uliokupelekea kupoteza haki ya muislamu mwenzako. Na al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, wa amma tashmitul atis, na amma kumuombea dua aliyepiga chafya, walam yahmid Allah, na kumhimidi Allah katika walam yahmid Allah, na kumhimidi Allah katika kupiga chafya, anasema fahadha makruhun shar'an, ili jambo kisheria linachukizwa. Ima ni sunna itakapokuwa amesema alhamdulillah, hapo ndipo wewe mwambie yarhamukallah, na yeye atakujibu, atasema yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Na haya miyataja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake. Ayuha nasu ibadallah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kuendelea kujenga mapenzi baina ya ndugu, Mtume anasema wa idha maridha fa'udhu, na pindi atakapoumwa muislamu mwenzako ameugua, basi nenda akamtembelee. hapa tujipime, mara ngapi unasikia fulani ameumwa na mara ngapi umeacha mambo yako ukaenda kumtembelea? Mimi na mambo mengi na nini? Wewe una mambo mengi kuwazidi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao walikuwa wakitembeleana katika majumba, wakisikia fulani anaumwa, basi wanakwenda kumtembelea na kumfariji yule ndugu yao. Lakini sisi sasa hivi, kwa sababu taghayyarat al-mawaddah wal-ikha'u wa qalla as-sidqu wa inqata ar-raja'u, hakuna kutembeleana. Hata kama usikie bwana ndugu yako ameumwa, yuko hoi, hawezi atakuja kazini, hakuna mtu anayekwenda kumtembelea, kwa sababu hakuna ile mapenzi yalikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume za salama anasema usikufanya hivyo utakuwa umemdhulumu ndugu yako haki yake. Wa idha mata, na pindi atakapokufa muislamu mwenzako, fattabi'uhu, basi mfuate, yani fattabi' janazatahu, fuata mazishi yake, nenda kamzike muislamu mwenzako baada ya kufa. Hadithi ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Shawkani rahimahullah. Al-Imam Shawkani alipoitaja hadithi akasema wal muradu biqawlihi haqqul muslimi, na makusudio ya tamko lake Mtume aliposema haki ya Muislamu, annahu la yambaghi tarkuhu, ni kwamba jambo hilo halitakikani kwa Muislamu kuliacha. Wayakunu fi'luhu imma wajiban au manduba, na inakuwa kuifanya ile haki imma itakuwa hukumu ya kuwa ni wajib au itakuwa hukumu ya kuwa ni manduba, ya jambo lililosuniwa. Nadban muakkadan, kusuniwa ambako kumesisitizwa mno. Sunna ziko za aina mbili, kuna sunna yani katika sheria inaitwa sunnatun muakkada, yani kwa katika aina hizi mbili, sunna iliyokokotezwa kwa maana mwenye kuiacha anapata madhambi. Sasa hapa anasema ima itakuwa jambo hilo ni wajib au itakuwa ni mandubun, tena nadban muakkada, itakuwa katika sampuli ya muakkada. Shabiham bil wajibi, inayofanana na wajibu, alladhi wajibu ambao la yambaghi tarkuhu, haitakikani kuacha wajibu kama huo. Ayuha nasa ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema, lau kama tutaitumia vizuri mapenzi baina yetu yanaweza yakakuwa kwa kasi sana. Ametupa neema ambazo hata watu wa mwanzo wakupewa. Leo tuna hizi jahazi, yani simu hizi za mkononi, hizi unaweza kupiga simu tu, bwana vipi unaendeleaje, hilo tu basi, simple tu, au katuma message, bwana vipi ndugu yangu umemkaje, hilo tu peke yake. Mtu linamtia faraja kuona ndugu yake pia naye anamkumbuka. Lakini pamoja na hivyo pia, hata simu zetu hakuna kinachofanya chochote kile katika kujenga mapenzi baina yetu. Ayuha nasu ibadallah, fa ana, na tukisema hivi hatumaanishi kwamba sasa mtu akiumwa wewe tuma message tu, hatumaanishi hivyo. Mtume aliposema basi nenda kamtazame. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متوم صلى الله عليه وسلم قد يقولي ما صحابة ذا نكجين قودوب بين يو حديثا نتاج أنس بن مالك الله أوي رضيناه متوم صلى الله عليه وسلم نسيما لا تباغضوا مسيبغذيان مسيشكزان هو يكفن جامب لكم شكزا من ذاك ولا تحاسدوا ولا مسيوسديان وكوان حسد wahuwa atamani, wahuwa tamani zawadi neemati akhi, nayo ni kutamani kuondoka kwa neema ya ndugu yako ambaye Allah amemneemesha. Kule kutamani turoe kakuma, kwa nini yeye kipeke yake ni hasad, inajenga chuki baina yenu. Mtume anayezuia hiyo anasema wala tahasadu wala msiusudiane, wala tadabaru wala msiamane mkapiana migongo. Nyumba unayoingia ni nyumbani kwako tu, hauwezi kwenda kwa muislamu wenzako si kumtembelea wala kumjulia hali. Hii ni katika namna ya atadaburu baina na kuamana baina yetu. Mtume analikemea hilo, hakikisha uko nalo hilo. Mara ya mwisho lini kwenda kumtembelea ndugu yako muislamu ukabisha hodi nyumbani kwake? Hukwenda kwa sababu na kuna kitu nimekifuata, bali nimekuja kukusalimia tu ndugu yangu, nimekuja kuona familia yako inaendeleaje. Mara ya mwisho lini kufanya vitu kama hivi? Na kuto kufanya hivyo ni kuamana, na hii inajenga chuki baina yetu. Mtume anasema wala tadabaru, wala msipeane migongo, msiamane. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea tena kusema waqulu ibadallahi ikhwana, kweni yote ni waje wa Allah mlio ndugu. Kisha akasema wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayamin, hadithun muttafaqun alayhi. Na wala si halali kwa muislam kumwama ndugu yake muislam zaidi ya siku tatu. Hili jambo ni haramu kisheria. Siku tatu una habari naye, una mawasiliano naye, hujui linaloendelea kwake zaidi ya siku tatu. Mtume anasema si halali kwa muislamu kumwoa muislamu wenzake zaidi ya siku tatu. Hili jambo ni haramu katika sheria. Ndio maana Mtume sala salamu kukulia kiki hilo ilikuwa baada ya salatu alfajiri tu, baada ya salamu tu anawageukia masahaba, anawauliza man minkum zara akhahu, nani leo hii katika nyinyi amemtembelea ndugu yake? Baada ya swala alfajiri alikuwa anawauliza maswali yake. Sisi tunazungumza ndani ya wiki nane kamtembelea ndugu yake. Na kuna mtu akimuuliza bwana, ah, shemeji anafanya kwa ikhlasi bwana. Haimaanishi masahaba walikuwa sio mukhlisun, sio watu wa ikhlas, bali ni haki kwa mwalimu na mwenye kuwalea watu kuwauliza maswali katika kushindanisha kheri na ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, fanyeni matendo kweli kabisa ili Allah aone matendo yenu, mtume wake pia aone matendo yenu, na waumini pia waone kama kweli mmefanya. Wala hiyo ingie katika ria. Ria ni nafsi yako mwenyewe, utakapoamua lengo la kufanya ni kule kujionyesha, ndio ria. Ayuha nasu ibadallah, hadithul muttafaqun alayhi. Ayuha nasu ibadallah, aiwi halali kwa muislamu kumuama ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu. Ukigundua na muamala kama huo, ujue upo katika hatari kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa Aus na Khazraj, kisha akasema fa anqadhakum minha, amekuokoeni Allah katika shimo la moto. Ayuha nasu ibadallah, kwa kumalizia kwa hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu تعالى عنه، فمما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات. Doko Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema toftahu abwaabul janna, inafunguliwa milango ya mbinguni, milango ya peponi yote. Wal jannatu laha thamaniyatu abwaab, pepo ina milango nane, yote inafunguliwa. Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema milango yote ya pepo inafunguliwa. Yaumal ithnaini, siku ya Jumatatu. Wa yawma al-khamisi, na siku ya al-khamisi. Fayughfaru likulli abdin la yushrik billahi shay'a, anaombewa msamaha na malaika kila mja ambaye hakumshirikisha Allah na chochote ndani ya katikati yake, yani kuanzia Jumatatu mpaka hiyo al-khamisi, mpaka katikati akufanya shirki. Malaika wanamtaja kwa jina na kumwombea msamaha mbele ya Allah, ewe Allah msamehe mja wako fulani. Mtume na sallallahu alayhi wasallam anasema illa rajulan, isipokuwa mtu mmoja tu ndio anayekosa fursa kama hii. Anasema mtu mwenyewe kanat bainahu wa baina akhihi shahna, imepatikana baina yake yeye na baina ndugu yake shahna, mizozo na magomvi, hawaelewani. Kuna muislamu mwenzake aongei naye, kuna muislamu mwenzake hana habari naye. Hawa watu wawili hawa wanakosa fursa ya kuombewa msamaha na malaika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi katika kila wiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fayuqalu, panasemwa Allah, sauti anawaambia Allah, anawaambia malaika undhuru hadaini rajulaini, waacheni, undhuru hadaini, waacheni hawa wawili, msiombe msamaha hata yastaliha, mpaka watakaposuluhisha jambo lao wakaelewana, hapo ndipo anzeni kuombea msamaha. Ndugu zangu katika imani, lau kama utachunguza vizuri, al-ukhuwah al-imaniyah wa manzilatuha 'inda Allah, udugu wa kiimani na daraja yake na nafasi yake mbele ya Allah. Bila ya shaka utaona kwamba familia ya Kiislamu ni familia kubwa na ni bora kuliko familia yako ya nyumbani. Kuwajali Waislamu wenzako, mtu ameharibikiwa ana shida 1500 anakomisha mambo yake mengi na wewe una pesa zaidi hapo, lakini kumpa kimada awala, bwana nina shida 1500 ni si issue simple sana, lakini kumsaidia Muislamu wenzako ni jambo gumu sana. Jua baina yako wewe na Mola wako kuna kitu umekikosea, wala sio bure. Naktafi bihadha alqadir. Allahumma atini husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ja'alna min الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.